Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakullâha hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Evet. Bâbu mâ ce'a fî kavlillâhi azze ve cel ve kellemallâhu Musa teklîma. Bâbı geçen ders Ebu Hureyre hadisini aldık. Ancak müfredatı üzerinde şey yapmadık, konuşmadık. Bugün biraz müfredatı üzerinde konuşalım. Ondan sonra da inşallah Enes bin Malik hadisini alacağız. Uzun hadisi bir sonraki derse bırakacağız. Çünkü çok uzun bir hadis o. Onu okumak bile zamanımızı alacak. Evet, bir okuyalım şu Ebu Hureyre hadisini. Murat oku Ebu Hureyre hadisini. Adem hadisi. Adem ve Musa. Kale İmam Buhari rahimehullah haddesena Müslim ibn İbrahim kale haddesena Hişam. Birinci hadis hemen babın peşindeki hadis. Kale İmam Buhari rahimehullah haddesena Yahya ibn Bukeyr kale haddesena El-Leys قال حدثنا تقيل عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى. Evet, hayli tercümesini oku. Bize Hümeyd İbn Abdurrahman Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten tahdis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Adem ile Musa birbirlerine karşı hüccet getirip çekiştiler. Musa peygamber Adem'e, ya Adem sen zürriyetini cennetten çıkarmış olan Adem'sin dedi. Adem de Musa'ya, Allah'ın seni elçilikleri ve kelamı ile seçip tercih eylediği Musa'sın. Sonra sen beni benim yaratılmamdan önce üzerime takdir olunan bir işten dolayı azalayıp kırmıyorsun dedi. Bunu takiben peygamber böylece Adem Musa'ya delil ve burhanla galip geldi buyurdu. Evet. Ebu Hureyre hadisi. Bu hadis Buhari'de 4 yerde geçiyor. 4 ayrı kitapta geçiyor. 4 ayrı kitapta geçiyor. Bir tanesi 3409 no'lu hadis. Diğeri aynı kitap içinde iki yerde geçiyor. 4736, 4738. Diğeri 6614 ve en son elinizdeki 7515, yani Tevhid kitabındaki ney? Bu bab. Bize lazım olan özellikle 6614'teki Kader kitabı bölümü. Kader kitabı bölümü. Evet. Zaten şarihlerde Hafız İbn Hacer olsun, İmam Ayni olsun bu hadisi ne yapmışlar? Bu bölümde özellikle şerh etmişler. Neden? Çünkü hadis neyle alakalı? Kaderle alakalı bir hadis. Aslında biz bu hadisi kader meselelerini incelerken ne yapmıştık? Almıştık. Ha. Ancak özellikle şarihlerin bu hadise yönelik neleri? Güçlü sözleri hadis üzerinde durmamızı gerektiriyor. Şimdi burada hadis muhtasar. Yani özet bir şekilde alınmış. Hadisin geniş rivayetini Buhari'nin diğer kitaplarında ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Mesela diyor ki bir rivayetinde İhtecce Ademu ve Musa. Adem ve Musa birbirlerine karşılıklı deliller getirdiler. Fekale Musa. Musa dedi ki Ente Adem Ebul Beşer. Sen Adem'sin. Beşeriyetin babasısın. Halakakallah biyedihi. Allah seni neyle yarattı? Eliyle yarattı. Allah seni neyle yarattı? Eliyle yarattı. Ve nefaka fike min ruhihi. Sana ruhundan üfürdü. Ve escide leke melaiketehu. Melekleri sana ne yaptırdı? Secde ettirdi. Felimâza ahreştena ve nefseke minel cenne. Neden hem kendini hem de bizi cennetten çıkardın? Evet. Fekale lehu Adem. Adem de Musa'ya dedi ki Ente Musellezi kellemekallahu teklima. Sen öyle bir Musa'sın ki Allah doğrudan hitapla seninle konuştu. Ve ketebe leke tevrat. Tevrat'ı sana yazdı. Fekem tecdu fiha mektuben. Oysa ki sen Tevrat'ta şunu kaç kez bulursun, görürsün. Ve asa Ademu rabbehu fegava. Evet. Adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı. Gable en uhlak, ben yaratılmadan önce. Yani sen o Tevrat'ta ben yaratılmadan önce şu ayeti kaç kez görürsün? Şu ayet kaç kez geçmektedir? Nerede? Bizzat Tevrat'ta. Gale dedi ki bir erbaine sene 40 yıl öncesinden gale fehacce Ademu Musa. Adem Musa'ya ne yaptı? Galip geldi. Şeyhülislam İbn Teymiye bu meseleyi soruyla gündeme getiriyor. Daha sonra soruya uzun cevaplar veriyor. Diyor ki Peygamber Efendimizin Adem Musa'ya karşı kanıtı ortaya koydu şeklindeki sözüyle ilgili olarak Adem Musa'ya karşı kaderi kanıt olarak ileri sürmüştü meselesine ne dersiniz? Yani Adem günahına neyi gerekçe gösterdi? Kaderi gerekçe gösterdi meselesine ne dersiniz? Diyor ki bunun açıklaması şöyledir. Adem'in kaderi kanıt olarak ileri sürmesi günahlar için değil musibetler için geçerlidir. Ayrıca Allah sabır ve takvayı da emretmiştir. Kaderi gerekçe olarak göstermek sabırla ilgilidir. Takva ile ilgili değil. Sabret, şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Günahlar için Allah'tan bağışlanma diler. Bu ayette Allah musibetler karşısında sabretmeyi, günah ve kusurlar içinde bağışlanmayı dilemeyi emrediyor. Kuşkusuz Adem oğulları bu noktada karmaşık bir zihniyette hareket ediyorlar. Emir ve kaderin çatıştığı bir nokta. Yani birçok yerde konuyla ilgili uzun açıklamalara yer verdim. Vurgulamak istediğimiz husus şudur. Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre kanalıyla Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyduğu rivayet edilir. Adem ile Musa Rableri nezdinde münakaşa ettiler. Ve Adem Musa'yı mağlup etti. Musa dedi ki sen o Adem'sin ki Allah seni eliyle yarattı ve sana ruhundan üfledi. Melekleri sana secde ettirdi ve seni cennete iskan etti. Sonra da sen işlediğin suç sebebiyle insanları yeryüzüne indirdin dedi. Bunun üzerine Adem sen o Musa'sın ki Allah seni peygamberliğine seçtiği gibi kendisiyle konuşmaya da seni seçti ve sana her şeyin açıklanmasını ihtiva eden Tevrat'ı verdi. Ve onunla konuşmak, ona yalvarmak suretiyle seni kendisine yanaştırdı. Şu halde benim yaratılmamdan ne kadar önce Tevrat'ı yazdığını gördün dedi. Musa 40 sene önce diye cevap verdi. Adem şu halde orada ve Adem Rabbine isyan ettiği halindeki ayeti gördün mü diye sordu. Musa gördüm dedi. Adem Allah'ın beni yaratmasından 40 sene önce işlediğimi yazdığı işi işlem üzerine beni nasıl azarlarsın ki dedi. Allah'ın peygamberi Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ve neticede Adem Musa'yı mağlup etti. Bu hadis hasen bir rivayet zinciriyle Ömer bin el-Hattab'tan da rivayet edilmiştir. Birçok insan Adem'in önceden belirlenen kaderinin günahlardan dolayı bir insanın kınanamayacağını kanıtladığını sanmıştır. Sonra bu zanla dayalı olarak 3 ayrı grup belirginleşmiştir. Bir grup böyle bir hadisin uydurma olduğunu söylemiştir. Ebu Ali el-Cübbai, ve başkaları bu görüştedir. Onlara göre böyle bir anlayış zorunlu olarak peygamberin getirdiği dine aykırıdır. Ayrıca hadisin maksadının bu olması da imkansızdır. Dolayısıyla peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daha doğrusu bütün peygamberleri ve peygamberlerin tabilerini, kaderi Allah'a ve Resulüne karşı çıkanların mücbir gerekçesi olarak görmekten, yani kaderi icbar, yani mecbur görmekten, böyle bir yaklaşıma sahip olmaktan tenzih etmek gerekir. Bir diğer grup hadisi yanlışlığı apaçık olacak tarzda yorumlama yönüne gitti. Örneğin bazıları şöyle dedi: Adem Musa'yı yendi çünkü Adem onun babasıdır, oğul babasını kınayamaz. Bir başkası şöyle dedi: günah bir şeriat çerçevesinde, kınama ise bir diğer şeriat çerçevesinde gerçekleşmiştir. Yani günah olmayabilir. Diğer birinin yorumu ise şöyledir: Musa'nın Adem'i kınaması Adem'in tevbe etmesinden sonraydı. Bu yüzden Adem Musa'ya karşı haklı konumdaydı. Bir diğeri de şöyle demiştir: çünkü bu gibi günahlar dünyada farklı, ahirette farklı bir değerlendirmeye tabi tutulur. Üçüncü bir grupta bu hadisi Allah'ın ve peygamberinin emrine karşı çıkanların kınanamayacaklarının kanıtı olarak ne yapmıştır? İleri sürmüştür. Neticede kendileri de bu yaklaşımlarına aykırı hareket etmekten kendilerini kurtaramamıştır. Burada üç gruptan bahsettikten sonra Şeyhülislam İbn Teymiye bakın ne diyor: bu gerçek anlaşıldığına göre şunu da söylemek gerekir. Adem ile Musa'nın kıssasının doğrusu şudur: Musa Adem'i yaptığı bir fiil yüzünden, ona ve zürriyetine isabet eden bir musibetten dolayı kınadı. Emri terk eden günahkar bir asi olduğu için değil. Kınadığı şey ne? Musibet, yoksa günah değil. Bu yüzden niçin emre karşı geldin, niçin günah işledin demiyor da niçin kendini ve bizi cennetten çıkardın diyor. İnsanlara, insanların fiillerinin veya başka şeylerin etkisiyle başlarına gelen musibetler karşısında kadere teslim olmaları ve rububiyete tanıklık etmeleri emredilmiştir. Nitekim Allah şöyle buyurur: Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğru yola götürür. İbn-i Mesud veya bir başkası şöyle demiştir: bu ayette kastedilen, başına bir musibet geldiğinde bunun Allah'tan olduğunu bilerek rıza gösterip teslim olan kimsedir. Sahih bir rivayette peygamberimizin şöyle buyurduğu belirtilir: sana faydalı olan şeye karşılık hırslı ol. Allah'tan yardım iste ve sakın acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse keşke şöyle şöyle yapsaydım deme. Aksine bu Allah'ın kaderidir, Allah dilediğini yapar de. Çünkü keşke şeytan amelinin anahtarıdır. Bu hadiste peygamberimizin bir insana kendisine faydalı olan şeylerde hırslı olmasını emrediyor. Bundan maksat da Allah ve Resulüne itaattir. Çünkü kullar için Allah ve Resulüne itaat etmekten daha faydalı bir şey yoktur. Bunun yanında peygamberimiz kişiye takdir edilen bir musibet isabet ettiğinde ise kadere bakıp boş yere iç geçirmemesini, hayıflanmamasını, bilakis bu Allah'ın kaderidir, Allah dilediğini yapar demesini ve keşke şöyle şöyle yapsaydım dememesini emrediyor. Aksi takdirde olmayanı takdir etmiş ve olmasını temenni etmiş olur. Bu ise faydasız bir hasret ve üzüntü kaynağı olmaktan başka bir işe yaramaz. Böyle durumlarda insana fayda veren kadere teslim olmaktır. Nitekim bilge bir kişi şöyle demiştir: İşler iki türlüdür. Birinin çaresi var, bu gibi işlerde acizlik gösterme. Birinin çaresi yok, bu gibi işlerde de feryadı basıp yaylara koparma. Şeyhlerden ve başka gruplardan hidayet imamların sürekli olarak insana emredileni yapmasını, yasaklanan da terk etmesini bir insanın fiilinden kaynaklanıyor olsa da takdir edilene karşı sabır göstermesini tavsiye etmişlerdir. Diyelim ki bir adam ölünceye kadar varını yoğunu günah işlerde harcadı ve çocuklarına miras olarak bir şey bırakmadı. Ya da insanlara o kadar zulmetti ki bu zulmünden dolayı insanlar onun çocuklarından nefret ettiler ve başkalarına verdikleri hakları onun çocuklarından esirgediler. İşte bu babalarının yaptığından dolayı çocukların başına gelen bir musibettir. Bu çocuklar babalarına bunu bize yapan sensin deseler onlara denir ki bu sizin için takdir edilen bir şeydir. Başınıza gelenden dolayı sabretmekle yükümlüsünüz. Baba ise işlediği zulüm ve israf yüzünden Allah'a karşı günah işlemiş, bundan dolayı kınanmayı hak eder. Önceden takdir edilmiş olması Allah'ın cezasını ve yergisini onun üzerinden kaldırmaz. Eğer baba bir daha geri dönmemecesine tövbe ederse Allah da onun tövbesini kabul eder ve onu bağışlar. Artık hiçbir durumda onu kınamak caiz olmaz. Ne Allah'ın hakkı açısından, çünkü Allah onu bağışlamıştır, ne de yaptığından dolayı başkasının başına gelen musibet açısından. Çünkü onlara zulmeden o değildir. Onların başına gelen takdir edilendir. İşte adamın kıssasının misali budur. Adem çocuklarına zulmetmedi. Bilakis çocukları onun cennetten inişinden sonra doğdular. Cennetten inenler Adem ve Havva idi. Beraberlerinde de çocuk yoktu. Dolayısıyla onların günahları çocuklarına geçmiştir denemez. Yani Hristiyanlık inancına ne var? Cevap var. Adem ile Havva'nın cennetten yeryüzüne inmelerinden sonra çocukları olmaya başladı. Bu nedenle Adem çocuklarına bir zulüm işlemediği için çocuklarına onu kınama hakkı doğmaz. Çocukların cennette değil dünyada doğmuş olmaları onlar için önceden takdir edilmiş bir durumdur. Bu yüzden dünyada doğmuş olmaları onlara Adem'i kınama hakkını vermez. Ayrıca Adem işlediği günahtan da tövbe etmiştir. Yüce Allah bu hususu şöyle ifade etmiştir. Adem Rabbine asi olup yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı, tövbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Yine Allah, yine Adem Rabbinden bir takım ilhamları aldı, kelimeler aldı ve derhal tövbe etti. Böyle olunca artık Adem'i yermenin ve cezalandırmanın gerekçesi ortadan ne yapmış oluyor diyor? Kalkmış oluyor. Musa onu Allah'a karşı işlediği ama derhal tevbe ettiği bir günahtan dolayı kınayamayacağını en iyi bilenlerden biriydi. Nitekim Musa da işlediği bir günahtan tevbe etmişti. O şöyle demişti. Sen bizim velimizsin. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Adem ise günah işleyen birinin kader gerekçe gösterilerek kınanamayacağının, ileri sürülemeyeceğini en iyi bilenlerdendi. Nasıl olmasın ki? O Allah'ın işlediği bir günahtan dolayı iblisi lanetlediğini ve bunun da onun için takdir edildiğini biliyordu. Adem işlediği günahtan tövbe etmiş ve mağfiret dilemişti. Eğer kaderi gerekçe göstermek Allah katında ona bir fayda sağlayacak olsaydı kaderi delil gösterir, tövbe etmez, bağışlanma dilemezdi. Yani bu meselede hakikaten söylenmiş sözlerin en güzeli. Bu meselede söylenmiş sözlerin en güzeli. İbn-i Ebrizel Hanefi de Tahavi şerhinde bu saydığımız yaklaşık 5 sayfayı ne yapmış? Yarım sayfa şeklinde özetleyerek almış. Evet. Diyor ki müellif, fetebeyyene enne Adem hacca Musa. Şu açıkça görülüyor ki diyor, Şeyhülislam'ın bu sözlerini aldıktan sonra, Adem Musa'ya delili ortaya koyup galip geldi. Lemma kasede Musa levma Adem. Diyor ki fetebeyyene enne Adem hacca Musa lima kasede Musa levma Adem ala ma kâne sebeben fi musibeti ebnaihi ve enne Adem'e ihtecce bi enne hâzihil musibe sabaka bihel kader. Diyor ki ne zaman ki diyor Adem'in çocuklarının başına gelen bu hadiseyle alakalı Musa'nın ortaya koyduğu ney? İhticac. Adem tarafından bertaraf edildi ve enne Adem ihtecce bi enne hâzihil musibe sabaka bihel kader. Adem de buna delil olarak, onun bu iddiasına cevap olarak bunun daha önceden kader tarafından önceden tespit edildiğini ileri sürdü. Ve la budde min vuku'iha kema kâle teâlâ, ve Allah'ın da kader olarak ortaya koyduğu muhakkak nedir? Olacaktır, olmalıdır. Neden? Ma esâbe min musibetin illa bi iznillah. Evet. Hiçbir musibet Allah'ın izni olmadan isabet etmez. Ve men yu'min billah yehti kalbe. Kim ki Allah'a iman ederse Allah kalbine hidayet verir. Yine ve kâle teâlâ, ma esâbe min musibetin fil ard ve la fi enfusikum. Ne yeryüzünde ne de nefislerinizde size isabet eden hiçbir şey yoktur ki illa fi kitabim, bir kitapta olmasın, min kabli en nebre'aha, onu yaratmadan önce, inne zâlike alallahi yesir, bunu yapmakta nedir Allah için çok kolaydır. Evet. Ve sevâ fî zâlike el masâib elleti tahsulü biha tahsulü bi ef'alil ibad, bu musibetler ister neyle olsun, kulların fiilleriyle olsun, ev gayriha ya da başkalarıyla olsun, fe inne alel abd, kula düşen es sabru ve teslim, sabretmek ve teslim olmaktır. Ve la yeskutu bizalike levmel cani ve ikabi. Sonra diyor ki kâlallahu teâlâ vasbir li hükmü rabbik, Rabbinin hükmüne sabret. Diyor ki ve hükmullah nev'an, Allah'ın hükmü iki çeşittir, halkun ve emrun, yaratmak ve emretmek. Fel evvel ma yukaddiru minel masayib, yaratmak yani Allah'ın musibetlerden takdir ettiği şey. Ve sani yani emretmek, ma ye'muru bihi ve yenha anhu, Allah'ın emredip nehyettiği şey. Nedir o? Ve huve şer'uhu ve dinuhu, şeriatı ve dini. Vel abd me'murun bis sabr alen nev'eyn, işte kul bu iki çeşide karşı da sabretmeyle nedir? Memurdur, emredilmiştir. Fe aleyhi en yasbira ala fi'lil me'mur. Evet. Kulun emredilen fiile sabretmesi ve terkil mahzur, haram kılınan şeyi de terk etmeye sabretmesi gerekir. Ve ala ma kadderahullah ve kaza, yine Allah'ın takdir ettiği ve yeri geldiğinde de ortaya kaza olarak çıkardığı şeylere ne yapması gerekir? Sabretmesi gerekir. Fel masaybul hasile bi kaderillah, Allah'ın kaderiyle ortaya çıkan musibetler, elleti lem yebka fiha hakkun yevme izin. Evet, o gün hiçbir hak kalmaz onda. Evden bunun hiçbir günah kalmaz. Yuakab aleyh. Muhakkak ne yapar? O onun üzerine hesaba çekilir. Leyse fiha illa teslim lil kader. Bütün bunlarda şu vardır. Sadece kadere ne yapmak? Teslim olmak. Ve kıssatu Adem min hazel kabil. Adem'in kıssası da bu cinstendir. Fe inne Musa lamehu, Musa onu kınadı. Neden? Min ecli ma esabehu ve zürriyetehu, kendisine ve zürriyetine isabet eden şeyden dolayı. Ve Adem de gattabe minezzem, bu günahtan tevbe etti. Ellevi huve sebebul musibe. Niye? Çünkü o günah bu musibetin neydi? Sebebiydi. Evet. Ve gufira lehu, Allah onu affetti. Fel musibe kânet mukaddera, o halde bu musibet Allah tarafından takdir edilmişti. Fela hilete emâmeha illet teslim ve rıza. Artık tek yapacağı şey vardı. Neydi? Teslim olmak ve rıza göstermek. Kaçış yok. Ve lihâdâ gâl, işte bundan dolayı dedi. Ne dedi? Ente Musa, sen Musa'sın. Ellevi istafâkallâhu, Allah seni seçti. Bir risalati, risaletleriyle ve kelami kelamıyla. Sümme telumuni, sonra beni kınıyorsun. Ala emrin, bir iş hakkında. Gad uddira aleyye gablen uhlak, yaratılmadan önce benim hakkımda takdir edilmiş bir iş nedeniyle. Diyor ki şari, ihtecce Adem ve Musa, lafızı alıyor. Diyor ki Musa ile Adem ihticac etti. Yani ey kullu vahidin minhuma, onlardan her biri zekere hüccetehu, delilini zikretti. Emamel ahar, diğerinin önünde. Ve hâzâ yecûz en yekûne bâde vefâti Musa, bu Musa'nın vefatından sonra da olabilir. Ev ennehu fir rü'ya, ya da rüyada da olabilir. Fe inne rü'yel enbiya vahyun. Çünkü peygamberlerin rüyaları nedir? Vahidir. Diyor ki ve kâle İbn Abdilber. İbn Abdilber dedi ki mislu hâza yecib fîhi teslim. İşte bu var ya bu hadis. Bu mesele. Burada insana düşen nedir? Teslim olmaktır. Ve lâ yûka fîhi alâ tahkîk. Bu meselede de kalkıp böyle ne? Tahkik ehli olmak için çok kurcalamaya da ne yapmamak lazım? Müracaat etmemek lazım. Le'enna çünkü biz lem nu'te min cinsi hâzel ilm illa kalîla. Bu ilmin cins olarak ancak ve ancak çok azına sahip kılınır diyor. Kader meselesi. Kader. Kaderden söz edildiğinde ağzınızı tutun. Ashabım arasındaki nizadan söz edildiğinde ağzınızı tutun. Evet. Yine İbn Abdilber diyor ki hâzel hadis bu hadis aslun fi isbatil kader. Kaderi ispat hususunda nedir? Asıl. Bir asıl. Ve ennallâhe kada amalel ibad. Allah kulların amellerini takdir etti. Fekullu ahadin yasbiru lima kuddire lehu. Herkes kendisine takdir edilene sabredecek. Bima sebaka fi ilmillahi teala ki bu daha zaten kendisine takdir edilen şey Allah'ın ilminde daha önceden zaten mevcut. Ve leyse fihi hüccetun lil cebriye. Burada cebriyeye de bir delil yok. Nedir cebriye delil olmaması? Yani insanın böyle programlanmış hiçbir iradesi olmadan her işi işleyen bir mahluk olması ki Cebriye'yi bir örnekle anlatmıştık. Hatırlayan var mı? Hayır. Evet. Yaprak ya da tüy değil mi? Rüzgara göre uçan yaprak ya da tüy. Peki bu hadisin babımızla alakası ne? Vel maksudu huna kavluhu. Evet. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Burada kastedilen ente Musa'llezî istefâkallâhu bi risâlâtihi ve kelâmihi. Sen öyle Musa'sın ki Allah seni neyle? Risaletleri ve kelamıyla seçti. Vel istifâ seçme huvel ihtiyâru ve tafdîl. Seçmek ve faziletli kılmak. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bu çok önemli bir mesele. Çok önemli bakın. Bu hadisi ben okurum, sen okursun, 15 kişi okuruz, 100 kişi okuruz ama bunu görmeyiz. Onun için de illa da şer. İlla da şer. Şerhe muhakkak bakacağız. Bakın. Diyor ki ve ferraka beyner risale ve teklim. Bu hadiste diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam risaletle konuşma arasında fark güttü. Fehuve kadrun zayid aler risale. Çünkü konuşmak risalet yani peygamberliğin üzerine ne? Zayid bir kadirdir. Aleyküm selam. Ne demek zayid bir kadir? Yani bu konuşma olayı var ya konuşma. Peygamberlik müessesesi ya da risaletin üzerine fazladan bir nedir? Meseledir. لِأَنَّهَا yani bu risalet var ya diyor çünkü bu risalet tahsulu bi irsal melek ileyhi ev bil vahy. Çünkü bu risalet ya peygambere bir melek doğrudan bir melek göndermeyle ya da doğrudan vahiyle ne yapar? Kendini gösterir. Peygamberlik neyle? Ya melekle ya da doğrudan vahiyle. Ve ammet teklim konuşmaya gelince fehuve bi ismaihi kelamehu. Bizzat sözünü ne yapmayla? Peygamberine işittirmeyle gündeme gelir. Bakın dikkat edin. Ve hâzellezî ihtassa bihi Musa ki burada Musa'nın özellikle ne yapılmış olması, seçilmiş olması min beynir rusul diğer peygamberlerden farklı olarak fedelle delalet eder ki hâzâ bu durum alâ ennallâhe teâlâ Allah Azze ve Celle kellemehu bidun vasıta. Musa ile vasıtasız konuştu. Bakın çok enteresan. Bel esmahu kelamehu minhu iley. Bizzat Allah kendinden sözünü Musa'ya işittirdi. Ve huve emrun vadih. Bu da apaçık bir iş. Ve cae fi rivayetin Zekerehel Hafız, Hafız İbn-i Hacer'in zikrettiği rivayette şu geldi. Gal dedi ki, Adem diyor, ente kellemeke Allah, sen ki Allah seninle konuştu, min verai hicab, perdenin arkasında. Velem yec'al beyneke ve beynehu, seninle kendi arasında bırakmadı. Rasulen bir elçi, min halkihi mahlukatında. Yani doğrudan ne yaptı? Doğrudan seninle ne yaptı? Konuştu diyor. Arada herhangi bir ne olmadan, aracı olmadan doğrudan seninle ne yaptı? Konuştu diyor. Evet. Fe hüccetu Adem aleyhisselam, Adem aleyhisselamın delili zaharet, ortaya çıktı. Lienne ma kuddir aleyhi emrun, çünkü ona öyle bir iş takdir edilmişti ki la yumkini tagyuruhu, değişmesi ne değildi? Mümkün değil. Ve la redduhu, reddi de mümkün değil. Bel huve kadrun, o bel huve kaderun, öyle bir kaderdir ki kadderahu el alimul kadir, alim olan, kadir olan takdir etmiştir. Fe la yumkini def'uhu, onu def etmek mümkün değildir. Ve la raf'uhu, kaldırmak da mümkün değildir. Bade huku'ihi, olduktan sonra. Feleyse emamehu illet teslim. Sadece önünde ne vardı? Teslim olmak vardı. Ve ma zalike, ancak bununla birlikte la yekunul kader, kader olmaz. Hücceten, delil fima lem yaka, olmayan bir şey hakkında. Lennel insan, çünkü insan me'murun bi fi'li taat, işleri işlemekle emrolunmuştur. Ve iştinabil masiye, masiyetlerden uzak kalmayla emrolunmuştur. Ve huve la ya'lem, kul bilmez, ma huvel mukadder aleyhi, kendi hakkında takdir edileni bilmez. Hatta yaka, ta ki o iş çıkana kadar. Bakın çok önemli. Fe izâ veka'al emr, iş ortaya çıktığında ve teazzere def'uhu, onu def etmek mümkün olmadığında, hunake, evet, yüsellem lil kader, kadere ne yapar? Teslim olur. Ve yekul, der ki kadder Allah, Allah takdir etti, ve maşa'a faal, dilediğini yaptı. Ve yestagfir min zembihi, günahından tevbe eder, bağışlanma diner. Ve yutubu ila rabbihi, Rabbine de ne yapar? Tevbe eder. Bu meselede söylenecek çok şey var, ancak bize lazım geldiği kadarıyla kısaca hadisin şerhi bu. Burada dikkat edeceğimiz olay babla uygunluğu. Baba niye uygun? Evet. Niye uygun babla uygun? Konuşma. Hem risaletle konuşma, hem de bizzat teklimle konuşma açıkça. Yani eğer peygamberlerin hepsiyle konuşuyorsa risaletle iktifa edebilirdi, değil mi? Ama burada Musa'nın neyine bir vurgu var? Neyine vurgu var? Özellikle evet evet, Allah'ın onunla konuşmasına vurgu var. Diğer hadisi alalım. Evet, ziyade kadrün zahit dediği o işte. Evet. Gökhan hemen alalım diğer hadisi. Kâle İmam-ı Bukhari rahmetullah, haddesena Müslim ibn-i İbrahim'e, kâle haddesena Hişam'ı, kâle haddesena Katâdetu Al-Enes'in radıyallahu anhu gâl, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريهنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون له أنت آدم أو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا فيقول له لست هناكم فيذكر له فيذكر له خطيئته التي أصاب. Bu hadis yabancı gelmiyor bize. Çok aldık biz bu hadisi. Musa oku. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون له أنت آدم وأبو البشر خلق أحسد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا فيقول لهم لست هناكم فيغفر لهم خطيئته التي أصابت. Evet. Ömer oku. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا يا ربنا فيريحنا من مكاننا هذا فيأتنا آدم فيقولون له أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا فيقول لهم لست هناكم فاذكروا لهم خطيئته التي أصابه. أقبلنا قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنين يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون له أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا فيقول لهم لست هناكم فيذكر لهم خطيئته التي أصاب. Oku Halil tercümesini. Bize Katade tahdis etti ki Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Kıyamet gününde müminler toplanırlar ve içinde bulunduğumuz şu sıkıntılı durumdan bizleri kurtarıp rahat ettirmesi için Rabbimizden şefaat istesek derler. Akabinde Adem'e gelirler ve ona sen beşerin babası Adem'sin. Allah seni kendi eliyle yarattı. Melekleri senin için secde ettirdi ve sana her şeyin isimlerini öğretti. Bulunduğumuz şu durumdan bizleri kurtarması için Rabbimiz yanında bizlere şefaat et derler. Adem de ben buna ehil değilim der ve onlara vaktiyle işlemiş olduğu hatiyesini zikreder. Evet. Bu hadis bize yabancı değil. Biz bunu daha önce en az iki yerde aldık. Yani bizzat Kitab-ı Tevhid'in içinde. Zannedersem sizde 39 no olacak. Bir bakın. 39 no. Eğer yanılmıyorsam. Biri 66'da hocam. Evet. Biri 66'da. Biri 39'da. Biri 66'da olması lazım. Biri 39'da, diğeri 66'da olması lazım. Evet. İlki Allah'ın iki elimle yarattığıma meselesi vardı ya, orada almıştım. 39 değil mi? Evet. Diğeri 66. Şimdi İmam Buhari burada takdi usulünü gene yapmış. Kesmiş. Ama öyle bir kesmiş ki bize lazım olan yeri burada almamış. Yani babımıza uygun yerini almamış. Niye? Çünkü aynı babın içinde iki yerde daha geçiyor. Aynı bab derken kitabın içinde iki yerde daha geçiyor. Kitab-ı Tevhid'in içinde iki yerde daha geçiyor. Diyor ki yani işte diyor ben burada diyor bir ne yaptım? Böyle gizli bir iş yaptım. Hadi bakalım diyor çıkın işin içinden. Yani demek istiyor ki muhakkak ki bunun cevabını ben başka yerde verdim. Şimdi konu ne? Allah'ın Musa'yla doğrudan ne yapması? Konuşması. Şimdi bakıyoruz burada hadise. Hadisle alakalı aldığı bölüme Musa'dan dem vurulmuyor tamamen. Neden? Adem'den dem vuruluyor. Kimden dem vuruluyor? Adem'den dem vuruluyor. Şimdi ona taktı ediyoruz. Yani ne yapmış bu kadarını almış. Çünkü aynı kitabın içinde iki yerde daha kaldı ki başka yerlerde de zikrediyor sayhinde. Hemen dönün diyor öbür tarafa. Hemen dönün. Dönün bakalım 33'e. Oku oradaki rivayeti. Mesut 39'a. Bize Hişam Arapçasını oku. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال. Şimdi durun orada. Evet. Durun orada arkadaşlar. Ha. Ne dedi? Muaz bin ne dedi? Evet. Fudale. 66'ya dön bakalım Ali. Ali 66'yı açsın. Sen açma. Evet. Ha, şimdi gördünüz mü? Bak şimdi. Burada Müslim bin İbrahim. Sen de kim? Muaz bin Fudale. Muaz bin Fudale. Sen de? Yahya bin Bukeyf. Ayrı kanalda. Görüyor musunuz zenginliği? Devam. Devam. Haddesene Hişam el-Gatadete. Heh. Hişam. Sen de? Haddesene el-Leysu el-Halid. Gördünüz mü? Farklı bir kanal. Evet. Leys Halid'den. Bende de Hişam Katade'den. Evet. Sen devam et. Halid ibn Yezid an Said ibn Ebi Hilali an Zeydin an Ata ibn Yesari an Ebi Said'in Kudriye kale. Doğru hadisi mi okuyorsun? Evet. Heh. Heh. Şimdi bakın orada ne yaptı? Evet. Çok farklı bir kanaldan ne yaptı? Heh. Ebu Said el Kudriye dayandırdı. Devam et. Kale Gullo ya Resulallah. Gördünüz mü? He. Şimdi burada ne geldi? Şahit geldi. Nedir şahit? Nedir mütabaat? Farklı sahabelerden rivayet edilmesi ne? Şahit. Farklı sahabelerden rivayet edilmesi ne? Şahit hadisin şevahidi. Yani bu Enes kanalıyla da geliyor. Kimlerle geliyor? Ebu Said el-Hudri ile de geliyor. Ama bakın Ebu Said el-Hudri'nin rivayetiyle gelen senet nazil. Çok fazla ravi var. Çok fazla ravi var. Ama Enes kanalıyla gelen senet âli. Kendi içinde mütabi Enes rivayeti. Çünkü ne? Dikkat edin. Kimin okuduğuyla, Mesud'un okuduğuyla bizim Kitab-ı Tevhidimizdeki raviler ne? Farklı. Ama nerede bir şey yapıyorlar? Buluşuyorlar Hişam'da. Hişam Katade'den sonra Enes'ten. Evet oku şimdi hadisi. An Enes'in ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem mekal yücme'ullahu mu'minine. Yecme'ullah. Değil mi? Burada fail gelmiş. Evet. Yecme'ullahu mu'minine yevmel kıyamet. Ha, burada meçhul gelmiş. Kıyamet günü müminler cem edilir. Toplanır. Orada toplayanın kim olduğunu vermiş. Allah. Allah toplar kıyamet günü müminleri. Evet. Yevmel kıyameti kezalik feyekulune lemisteşfa'na ila rabbina hatta yurihana min mekanina hâza feyeltune Adem feyekulune ya Adem اَمَا تَرَ النَّاسَ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَاَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ اَسْمَاءَ كُلَّ شَيْءٍ شَفِّعْ لَنَا اِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا. Bakın ne yapıyor? Bazı farklılıklar var bizdekiyle. Evet. اَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكَ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ وَلَكِنِ تُو نُوحًا فإنه أول رسول بعث الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب ولكن ائت إبراهيم خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم فيذكر لهم خطاياه التي أصابها ولكن ائت موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما فيأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر لهم خطيئته التي أصاب ولكن ائت عيسى. Tamam, Musa'yı orada ne yaptı? Zikretti. Bize lazım olan yanı o. Evet. Musa'yı Ebu Said Hudri'de de aynı rivayet farklı lafızla ne yapmış? gelmiş. Yani demek ki bu takdir usulü, unutmuyoruz. Kesip alma. Bu kadarını almış. Ney bize lazım olan? Diğer bölümlerini şerh ettiğimiz için okumaya gerek yok. Velakin i'tu Musa. Fakat kime gidin diyor? Musa'ya gidin diyor. Abden atahullahu tevrat. Allah onu neyi verdi ona? Tevrat'ı. Ve kellemehu, onunla konuştu. Size teklima geçiyor. Bir rivayeti ve kellemehu, onunla konuştu. Ve karrabahu neciyya. Ayette de sabit almıştı. Fısıldaşan iki insan kadar kendisine de ne yaptı? Yaklaştırdı. Sonra devam ediyor. Diğer peygamberlere ne yapıyor? Geçiyor. He. فَهَذَا وَاضِحْ كُلُّ الْوُضُوحِ. Bu apaçık bele ortadadır ki فِي الدَّلَالَ عَلَى مَا اَرَادَهُ مِنْ اِثْوَاتِهِ كَلَامِ اللّٰهِ حَقَّ. Yani Allah'ın gerçekten konuştuğunun neyi? İspatı var burada. وَرَّدْ عَلَى مَنْ يُنْكِرُ ذَٰلِكَ. Bunu inkar edene reddiye var. اِمَّا سَرَاحَةً. Ya açıkça, yani bunu açıkça reddedene. Kim onlar? Kefi'lil cehmiye vel mu'tezile. Mu'tezile ve cehmiyenin yaptıkları gibi. Ev muragaveten. Ya da ne? Gizlice. Ya da doğrudan değil, dolaylı. Kel eş'ariye, eş'ariler gibi. Ev ba'dihim, ya da başkaları gibi. Ve kulluhum dallune fi hazel bab. Bu konuda, bu babta hepsi ne yapmıştır? Sapıtmıştır. Hepsi sapıtmıştır. Açıkça Allah'ın Musa ile ne yaptığının, konuştuğunun neyi var burada? İspatı var. Evet. Ondan sonraki hadisi önümüzdeki derse bırakalım. O hadis zaten bizi yaşlatır herhalde. Evet, bayağı uzun bir hadis. Evet. Şimdi geçelim Hatip Bağdadi'nin El Cami Ahlak-ı Ravi ve Adab-ı Sami adlı kitabına. Evet, getirdiniz mi kitabı? Niye unuttunuz? Hemen getirin kitabı. Evet. En son ne almıştık arkadaşlar? Ben unuttum. Ne almıştık en son? Hatırlayan var mı? Ahmet bin Hanbel'in. Hangi bab? Hangi bab? Sünnet-i izini aldık mı? Hadisin zekatını vermeyi aldık mı? Almadık onu, değil mi? Tamam. Onu alacağız. Kitabımız gelsin. Herkese birer tane verelim. Hocam. Evet, buyur. Bu hadiste Hazreti Adem ile Hazreti Musa çekiştiler diyor. İşte ya vefatından sonra ya da rüyada. Yani bu konuda kesin bir bilgi yok elimizde. Hakikaten oldu. Ama nerede, nasıl, hangi koşulda oldu kesin bir nas yok. Şeyhse Mütehmi onu da inceliyor Mecmul Fetava'da. Pek çok kavil zikrediyor ama benim söylediğim iki kavil üzerinde dolaşıyor bu olay. Yani ya vefatından sonra ya da rüyada. Allahu alem. Fehimt. Allah bilir. Hocam o fısıldaşacak kadar yaklaştırdı hangi surede? Bekarre bohuneci ya. Meryem suresi. Meryem suresi. Meryem. 52. ayet. Sana aşağıdan yukarı çıkar demedim. Yukarıdan aşağı inecekti de hocam paket halinde. İşi işte ne yapacaksın? Anda yapacaksın. He. Unutursun. Sınırcık ver arkadaşlar. Fazla isteyene kaç tane kaşe verebilirsin. Siz Gökhan alabilirsiniz, götürebilirsiniz yani. Evet. Evet, açın sayfa 35. 35. sayfa. Evet. Hadis öğrencisi, yani şer'i ilim öğrencisi. Daha genel anlamıyla ilim tahsil ederken ne yapması lazım? Dikkat etmesi gereken meseleler. Evet. Bir bab hadisin zekatını vermek. Diğer bir bab hadisin zekatını vermek. Ne demek hadisin zekatını vermek? Yani hadisleri alırsın, kitapları koyarsın teraziye, ölçersin, tartarsın, ondan sonra zekatını verirsin. Bakalım o demek mi? Kasım bin İsmail bin Ali dedi ki, biz Bişir bin El Halis'in kapısında bekliyorduk. Bişir çıktı. Biz, ey Ebu Nasır, bize hadis rivayet et dedik. O da, hadisin zekatını verecek misiniz dedi. Biz şaşırdık ve hadisin zekatı mı var? Ey Ebu Nasır dedik. O, evet. Hadisi öğrenince onda ne gibi bir amel söz konusu ise onu yapacaksınız. İşte bu hadisin zekatıdır dedi. Evet. Ubeyd bin Muhammed el-Varrak da ben Bişir bin el-Haris'i şöyle derken işittim dedi. Ey hadis ashabı, hadisin zekatını veriniz. Hadisin zekatını nasıl veririz dediler. Bu defa Bişir, her 200 hadisten 5'iyle amel ediniz cevabını verdi. Amr bin Kays el-Mula'i, sana bir hadis ulaştı mı onunla bir kere olsun amel et ki onun ehlinden olasın dedi. Yani hadisçi olasın. Hadis ehlinden olasın dedi. Ahmet bin Hanbel, biz sahibül hadis diye hadis ile amel edene deriz. Ben yazdığım her hadisiyle amel ettim. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kan aldırdığı ve kan alan Ebu Taybe'ye bir dinar ücret verdiğine dair bir hadisi öğrendim. Ben de haccama bir dinar vererek kan aldırdım demiştir. Sırf bu sünneti ne yapmak için? İcra etmek için. Said bin İsmail Ezzahid de demiştir ki, kim sünneti kendisine fiil ve söz olarak emir edinirse ağzından hikmet saçılır. Kim de heva ve hevesini emir edinirse bidat söyler. Çünkü Allahu Teala eğer peygambere uyarsanız doğru yolu bulursunuz buyurmuştur. Evet. Hep söylüyoruz. Kitabın başında da söyledi. Hadisi rivayet için değil, riayet için ne yapmak lazım? Öğrenmek lazım. Sadece rivayet etmek için değil, sadece nakletmek için değil, konuşmak için değil, aynı zamanda yaşamak için ne yapmak lazım? Öğrenmek lazım. Burada da hadisin zekatının, o hadisi öğrenip o hadisin gereğiyle ne yapmak olduğunu, amel etmek olduğunu bize açıkça söylüyor. İşte selefin ahlakı bu. Selefin ahlakı bu. Ama bugün maalesef şöyle etrafınıza bakın. Televizyonlara bakın ya da başka taraflara bakın. Sadece ilmin rivayet boyutunun işlendiğini görürsünüz. Yani fıkıhsa işte falan alim dedi, filan alim dedi. Ayetse Allah falan surede şu ayette şunu dedi, filan surede şu ayette şunu söyledi. Hadisse işte Buhari'de rivayet şöyle, Müslim'de rivayet böyle. Ama konuşanlara bakın, konuştukları şeyle yakından uzaktan neler yok, alakaları yok. Yani onun içinde zaten ilmin bereketi yok. İlmin neyi yok? Bereketi yok. Evet, diğer bir adab. Bunlar aynı zamanda pedagojik formasyon dersleridir, biliyor musunuz? Pedagojik formasyon dersleri. Hani ne demek pedagojik formasyon? Bir insan öğretmen olabilmesi için fakültelerde öğretilen dersler var. Özellikle eğitim fakültelerinde. 10 ders, 11 ders, 12 ders. İşte o derslerin hepsini burada görebiliyorsunuz. Hepsi burada mevcut. Çünkü ilmin şer'isi gayri şer'isi olmaz. Niye olmaz? Çünkü ilimde kurallar temeldir zaten. Matematik de öğrensen bunu iyi niyetle ve belli prensiplere bağlı kalarak öğreneceksin. Sosyal bilimlerde öğrensen bunu iyi niyetle belli prensiplere bağlı kalarak öğreneceksin. Bu prensipler bazen manevidir, bazen maddidir. Maneviler daha çok dinle alakalı. İşte şer'i ilimlerde manevi boyut çok daha nedir? Yüksektir. Ama maddi unsurlar işte şu bentte gelecek derse mesela erken gitmek. Bu maddi unsurlar bütün ilimlerin tahsilinde biridir. Değişmez. Ne diyor? Derse erken gitmek. Ali radıyallahu anh demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın ümmetimin erkenciliğini bereketli kıl. Şimdi barik fi bukuri ümmeti diyor. Evet. Burada Hoca Efendi neye vurgu yapmış? Mastar. Erkencilik. Yani eyleme. Yani erkencilikle yapılan her şey. İçinde bereket olan her şeydir. Hayır işlerinde zaten acele edeceğiz. Değil mi? Şer işinde adım atmayacağız. Atacaksak da acele edenlerden olmayacağız asla. Şimdi burada erkenciliğe vurgu var. Eyleme. Ama bu hadis başka tarikleriyle gelen rivayetlerde işi yapana ne yapmıştır? Meseleyi döndürmüştür. Yani Allah'ım ümmetimin erkencilerini bereketli kıl. Yani işi erken yapanlarını bereketli kıl. İkisi de hemen hemen aynı vurgudur. Erken yapılan işi bir yapan vardır. Ama yaptığı iş bereketlidir. Belki kendisi bereketli olmaya bilir. Ama o işi yapan bereketli olunca yaptığı işte zaten nedir? Bereketlidir. Ne demek ümmetimin erkencilerini ya da erkenciliğini bereketli kıl? Yani bu işlere, yani özellikle işte ilim talebine erken gelen, en ön sırada oturan, muvazip olan, bunu sadece derste görmeyeceğiz. Hep söylüyoruz. Eskiden böyle salonlar yok. Cami. Namazda kılınan yer, yemek yenen de yer, oynanan da yer, ders alınan verilen de yer. Hepsi. Orada derse erken gelmek demek zaten ön safta durmak demek. Namaza erken gelmek demek. Evet. Diyor ki bir rivayette bu erkenciliği İlim tahsili ve birinci safa ulaşmakta olduğu kaydedilmektedir. Söylediğimiz gibi. Şeye senin hadislerin neden tertemiz demişler. Kütüb-i Sitter abisi. O sabahları helleyi terk ettiğim. Yani kahvaltı yapmadan erkence ilim meclisine koştuğum için cevabını vermiş. Hocaya ne kadar yakın oturursan o kadar iyi duyarsın. En arkadaki adamın duyması daha zor. En önde olan adam hem iyi duyar hem hocanın ağzını ne yapar daha iyi takip eder, uyuma imkanı, gaflete düşme imkanı arkadakine göre daha nedir, zordur. Evet. Öğrencilik hatıralarını anlatırken Yahya bin Said el-Kattan evden kahvaltıdan önce çıkar gecenin bir yarısında dönerdim demiş. Ahmet bin Ambel'in oğlu Abdullah da babasının şöyle dediğini nakleder. Çoğu kere hadis öğrenmek için sabahleyin erkence çıkmak isterdim. Annem eteğimden tutar, hele dur oğul bir ezan okusun, bir sabah olsun derdi. Yine de Ebu Bekir bin Ayyaş ve daha başkalarının hadis meclislerine çoğu kere pek erken gitmişimdir. Seleme bin Akkar, bir adam hadis öğrenmek için bir derse gelir, öteki derse gelmezse ayakkabıları elinde her an gitmeye hazır halde istikrarsızlık gösterirse ondan hayır bekleme der. Öyle. Evet, evet, öyle. Öyle. Yani cuma hutbesi biraz uzadığı zaman hocaya müdahale edenler mi ararsınız? Ders biraz uzadığı zaman sıkılanlar, yerinde duramayanlar, alttan çivi batanlar mı ararsınız? Elinde ayakkabısı olanlar, bakmışlar, bakmışsın poşeti ne yapıyorlar? Ayakkabını koydu. Açıyorlar, kapıyorlar. Yani ne demek istiyor bu? Demek istiyor ki derse erken gittiğin gibi en son çıkan olacaksın aynı zamanda. Derse erken gittiğin gibi en son çıkan olacaksın. Bunlar önemli kaideler. Evet. Ama bu asırda maalesef, yani bu asırda hoca talebenin peşinde koşuyor. Bu asırda hoca talebenin peşinde koşuyor. Ama eskiden talebe hocanın peşinde koşarmış. Yani atıyorum işte bir Arapça dersi koyarsın, 15 kişi başlar, en son bir kişiye düşer. Bir tevhid dersi koyarsın, 50 kişi başlar, en son 10 kişiye düşer. Bırak erken gelmeyi. Dersten azıplanma yok. Evet. Acelesiz vakar ile yürümek. Enes bin Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüdüğü zaman bir yere dayanıyormuş gibi teenni ile yürürdü demiştir. Niye? Erken çıkarsan koşturmana gerek yok. Erken çıkarsan koşturmana gerek yok. Bunlar birbirleriyle bağlantılı meseleler. Erken çıkan adam koşturmaz. Namaza bile koştura koştura gelmemek lazım. Terliyle gideceksin. Neden? Koştura koştura derse gelen adam zaten ilk 15 dakikasını, 20 dakikasını zayi eder. Nefes nefese kalır, kan ter içinde kalır, psikolojisi bozulur, metabolizması bozulur. Namazda da öyle. Koşa koşa camiye saldırdın, girdin. 2 kilometre, 1 kilometre koştun. Ne kıymeti var ki? Bitti zaten. Namaz kılıyorsun ama işte. Sadece sportif hareketler yapıyorsun. İhlas yok, huşu yok. Yavaş yavaş. Velev ki son selama yetiş. Önemli değil. Evet. Şube bin el-Haccac, binik üzerinde hadis öğrenmek isteyen ondan bir şey anlamaz der. Yani vakar olacak. Yani ilminde bir neyi var? Yeri var, mekanı var. Binik üzerinde bu olmaz. Hep söylüyoruz. Ders verilen ortamın derse ve dersi alan üzerindeki etkisi ne? Çok fazla. Şimdi bakın, şurada şu kitapların bize vermiş olduğu hava çok farklı. Siz bu havayı kendi evinizdeki bir odada bulamazsınız. Neden? Çünkü ilmi bir ortam her zaman insanı neye sürükler? İlme sürükler. İlimsiz bir ortamda insanı neye sürükler? İlimsizliğe. Eskiden bakın camide dersler yapılıyor. Cami. Allah'ın mescidi. Allah'ın mescidi. Allah'ın mescidi, Allah'ın beyti, Allah'ın evi. Orada gösterilmesi gereken tevazu. Giderken elbisenin en güzelini giymek, kokunun en güzelini sürmek, hocanın önünde ne yapmak? Diz çekip oturmak. Evet. Neden eski insanlarda ahlak varmış? Çünkü onların eğitimi bu kaidelerle ne yapmış? Şekillenmiş. Evet. Yine şube, ne zaman umuma ait yerlerden koşup giden, yani trafiğe riayet etmeyen birini görse, bu ya hadis öğrencisi ya da delidir diye hükmettiğini söyler. Şimdi delidir, yani işte kural bilmez. Ya da hadis öğrencisi gene ne yapmış? Geç kalmış. Çünkü niye? Hadis rivayeti diğer ilimlere benzemez arkadaşlar. Kur'an'ın tefsiri kaçarsa o tefsiri başka birinden alırsın. Çünkü senet gerekmez. Kur'an'ın ayetleri zaten mevcut. Onda da problem yok. Ama hadis öyle değil. Hoca rivayet ettiği zaman eğer doğrudan sen hocadan işitmez başkasından alırsan senedi âli değil nazil yaparsın. Bir fazlasını koyarsın senede. Onun için mümkün mertebe koşmak lazım. Yani benim dersime şimdi siz burada geldiniz direkt benden duyuyorsunuz. Ben size seneden diyelim hadis rivayet etsem. Ve size icazetle bunu yapsam. Şimdi derse gelseniz ve diyelim ki 10 dakika sonra gelseniz. Başta verdiğim mesela 3 hadisin senedini benden ne yapamadınız? Duyamadınız. Ya bana soracaksınız dersten sonra ben size söyleyeceğim ki hocalara sormak da kolay değildir. Yani çünkü hocalar kızarlar, azarlarlar. Hadisçiler de genel kaydedir. Hadisçiler kadar talebeyi azarlayan başka alim sınıfı yoktur. Çünkü ipin ucu kaçmamalı. Çok önemli. O zaman ne yapacaksın? Geleceksin Mesud'a diyeceksin ki hele şu hadisi bana naklet. Mesud da sana bunu ya hıfzından nakledecek ya da kitabesinden nakledecek. Yazdığından nakledecek. Hıfzından naklederse Mesud'un durumu meçhul de olabilir, iyi de olabilir. Bir de işin içine ne girecek? Sonra gelenlerin Mesud'un cerh ve tadil durumu araştırmalara girecek. Kitabetinden naklederse o zaman da kitabetinde sahih olup olmadığına dair başka ne? Şahitler gerekecek. Yani iş uzun. Ama doğrudan hocadan nakletse aradaki aracıyı attı. Demek ki yani hızlı gidiyorlar. Hızlı. Hızlı. Evet. Ama gitmemek lazım. Yani zaten hoca demiş ki hadis meclislerine yetişebilmek için bazı böyle davrananlar olurmuş demiş. Sonra güzel görünüm temiz sire. Dış güzellik değil aynı zamanda iç güzellik. Resulullah Efendimiz temiz bir gidişat sireti kastediyor. Güzel bir görünüm ve giyimde iyiyimde orta yollu davranmak nübüvvetin 25 cüzünden birini teşkil eder. Evet, güzel bir gidişat, siret. Güzel bir görünüm, iyiyimde giyimde orta yollu davranmak nübüvvetin 25 cüzünden birini teşkil eder. İbn-i Veheb, ben Malik bin Enes'in şöyle dediğini duydum demiştir. Vakarlı, sakin, saygılı olması ve kendisinden öncekilerin izine uyması, kendisinden önceki selefin, muhaddisunun izine uyması, hadis öğrencisini yerine getirmesi gerekli bir borçtur. O halde hadis öğrencisinin oyundan, abes yani boş şeylerden, meclislerde gülme, eğlenme, kahkaha atarak ve şakalar yaparak dolaşıp durmaktan kaçınması lazımdır. Her ne kadar edep sınırlarını ve ilim ahlakını taşmayan nükte, latife ve şaka hoş görülmüş ise de bunların sürekliliği, açık saçığı, basiti, gönülleri karıştıranı ve şerri celbedeni asla hoş görülmemiştir, yerilmiştir. Yani Peygamber Efendimizin bazen şaka yaptığını biliyoruz. Ama ilimde şakanın yeri yok. Biz ilim tahsil ediyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bedeviyle konuştuğu gibi konuşmuyoruz. İlim tahsili için ne yaptıysak, bir araya geldiysek, ilmin ciddiyeti kendini nerede de gösterecek? Derste de gösterecek. Zaten fazla şaka ve aşırı gülme kıymeti azaltır ve ciddiyeti de ne yapar? Ortadan kaldırır. Said bin Amir diyor ki, anlatıyor. Hişam Eddestevai'nin yanında bulunuyorken, İçimizden biri yüksek sesle güldü. Hişam ona hadis öğrenmek istediğin halde böylesine gülüyorsun ha diye çıkıştı. Yine Hişam huzurunda gülen birine ey delikanlı hem ilim öğrenmek istiyorsun hem de gülüyorsun demek diye kızdı. O da güldüren de ağlatan da Allah değil midir dedi. Hişam Eddestevai o halde ağla cevabını verdi. Madem güldüren de ağlatan da Allah o halde ağla. Gülme. Evet. Süfyan'ın da belirttiği gibi kişi bir hadis öğrenince en az 3 gün o hadisin etkisi onun üzerinde ne yapılmalıdır? Görülmelidir. Evet. Hocadan izin istemek. Bakın bu da pedagojik formasyonla alakalı bir kural. Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam ben asla herhangi bir muhaddisin yanına girmek için izin istemedim. Allah Allah, ne demek bu? Yani bir alimin, bir muhaddisin yanına girmek için hiç izin istememiş. Garip. Çünkü ben hoca dışarı çıkıncaya kadar kapıda beklerdim. Geç kalınca içeri girmek yok. Kapıda beklerdim. Sebebi de, bakın sebebi de, sen kendilerinin yanına çıkıncaya kadar sabretselerdi, onlar için daha hayırlı olurdu ayetini böyle yorumlamamdır der. Biliyor musunuz? Evet. Bunlar sofilere has özellikler değil arkadaşlar. Sofilere has özellikler değil. Ebu Ubeyd Kasım bin Sellem'i biliyorsunuz. Kitab-ül İman gibi neyi var? Kitapları var. Selefin umdelerinden. Öğrencinin hocayı uyur bulduğu zaman içeri girmek için izin istemesi yakışık almaz. Hoca uyuyabilir. Yani adam uyuyordur yani. Dersten sonra uyumuştur. Evinde bir kenara çekilmiş uyumuştur. Caminin bir kenarında uyumuştur. Oturup uyanmasını beklemeli veya dilerse dönüp gitmeli. Neden? Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh demiştir ki Resulullah'ın vefatından sonra aleyhissalatü vesselam vefatından sonra Medine'li bir Müslümana haydi gel bugün çoğu hayatta olan Resulullah'ın ashabına sorular soralım, ilim öğrenelim dedim. O bana sana şaşıyorum ey İbni Abbas. Ashab arasında bunca zevat varken insanların sana muhtaç olacaklarını mı sanıyorsun dedi. Bunca zevat var hayatta. Sana mı muhtaç olacak insanlar? Öyle demiş. Sen öyle san, görürsün dedim ve ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını dolaşarak hadis öğrenmeye koyuldum. Kimde bir hadis bulunduğunu duyarsan o kaylulede yani öğle uykusuna gider, ridamı yastık yapar, kapısına uzanır beklerdi. Bazen rüzgar üzerime toz toprak serperdi. Sahabe uyanıncaya kadar ve ey Resulullah'ın amcasının oğlu niçin zahmet ettin? Haber gönderseydin ben sana gelirdim derdi. Ben ise benim gelmem daha uygundur der. Sonra ondan bildiği hadisi sorar öğrenirdim. Yani toz toprak da kafasına ne yapsa isabet etse onu uyandırmazdı. Abdullah İbni Abbas der ki vaktiyle birlikte ilim öğrenmeyi teklif ettiğim o Medineli sahabi insanların bana bir şeyler sormak için etrafımda halkalar oluşturdukları günleri görecek kadar yaşadı. Benim için şöyle derdi. Bu delikanlı benden akıllıymış. İbni Ebi Hüseyin'den gelen rivayette de İbni Abbas'ın yukarıda anlattığı kapıda bekleme edebi teyit edilmektedir. Ez-Zühri de ben Urve'nin kapısına gider, oturur istesem girebileceğim halde ona hürmetimden dolayı o dışarı çıkmazsa dönerdim demiştir. Evet. Yani adamdan hem hadis tahsil edeceksin hem de adamı taciz edeceksin. Yok. O ne zaman uygun görürse bekleyeceksin. Vermeyebilir. Herkese vermek zorunda değil. Evet. Bekleme edelim. Peki bu bekleme nasıl olacak? Hocanın kapısı açıksa talebenin kapıya yakın durup izin istemesi gerekir. Yok. Kapı kapalıysa o takdirde istediği gibi durup izin isteyebilir. Açıksa yakın duracaksın ama içeri bakmayacaksın. İzin isteyeceksin. Kapalıysa istediğin gibi durabilirsin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir Müslümanın kapısına gittiğinde kapıya yüzünü dönmez, sağ veya sola döner ve Esselamu Aleyküm diye seslenirdi. O günün evlerinde perde bulunmadığından dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle davranmıştı. Kapıyı çalmak caizdir. Enes bin Malik radıyallahu anh Resulullah'ın kapısı tırnaklarla tıkırdatılırdı demiş. Hatta izlerinin olduğunu biz biliyoruz. Tırnaklarının izlerinin nerede? Peygamber Efendimiz'in kapısında olduğunu biliyoruz. Evet. Kendini tanıtmak. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in selam vermeyin, izin vermeyiniz buyurduğunu haber vermiştir. Selam vereceksin. Selam vermeyene izin vermezsin. Ata'nın rivayetine göre Ebu Hureyre Ata'ya biri içeri girebilir miyim der de selam vermezse ona anahtarı getirmedikçe hayır giremezsin de demiş diye tavsiyede bulunmuş. Ata diyor ki ben söz konusu anahtar selam mıdır dedim Ebu Hureyre evet deyip tasdik etmiş. İstediği zaman kim o denince öğrencinin istemini söylemeyip sadece ben diye cevap vermesi mekruhtur. Ali bin Asım el-Vasti anlatıyor. Basra'da Şube'nin evine gittim ve kapıyı çaldım. İçeriden Şube kim o diye seslendi. Ben de ben dedim. O kendisine ben denilen bir tanıdığım yok benim dedi. Sonra dışarı çıktı ve bana şu hadisi rivayet etti. Bize Muhammed bin el-Münkedir Cabir bin Abdullah'tan nakletti ki Cabir dedi ki bir işim için Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gittim ve kapısını çaldım. Kim o buyurdu? Ben de ben dedim. Resulullah aleyhissalatü vesselam ben diye benim bu cevabımdan hoşlanmadığını hissettirdi. Ahmet bin Yahya da şöyle bir olay anlatır. Adamın biri bir başkasının kapısını çalar. Ev sahibi kim o? Yani men za der. Gelen işte o ben. Ha ene za diye cevap verir. Bu defa ev sahibi işte o ben. Yani ha ene za gir içeri diye seslenir ve adamın lakabı o günden sonra ha ene za kalır. Yani işte o ben. Lakabı öyle kalmış olan bundan sonra. Evet. Selamda ses tonu. El Miktat radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif ettikleri zaman uyanık olanların duyacağı, uyuyanların uyanmayacağı bir sesle selam verir. Uyanık olanların duyacağı, uyuyanların uyanmayacağı bir sesle ne yapardı? Selam verirdi. Evet. Burada bırakalım. İzin verirseniz bir dahaki ders inşallah devam ederiz. Evet, kısaca bir anlatacaklarımız bundan ibaret arkadaşlar. Önümüzdeki hafta 7.30 geçirmiyoruz gene. Erken bitirelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah ve estağfiruke ve töbü.